ور پسې وتړل پر غیبه یقین ولور کی چې بس هغه غم د غیر رشتہ کوله دی به پختي دروغ غیبت شیطانات چغولې ګرد پکې راځي کله ما کویا بل فؤاد کل لای کان عنه مسؤولات دا د اخلاق دي څونه شایسته اخلاقیات قوال دي اعمال دي اخلاق دي او انداز گفتگو رویه طرز و طریقه تکبر بنه کوي نه به تکبر په ځان کې پیدا کوي نه به د تکبر آثار په خپل حرکات او په سکناتو کې پیدا کوي تکبر په اصل کې د یو صفات د نفس صفات د چا دی د نفس دی چې تر هر چا بسته اصلي تر هر چا دی خدای ته نږدې دی دا نور کته د ګرته ځامن دی بس یو دی اصل دی څوک دی نو ځکه خو نتیجه دا غراوز چې هر څوک یو خبر ورته وکړي د خچول کې تر هغه ځان باید بولی کړه وای له کده ستا خبرې کړه سامه حق خبر ورته وکړي دی بیا نه مني باطر الحق غمت الناس کده خلک تر ځان بي وقفه او نادانه او کمسل بوله تر هر چا ځان اصل بوله او تر هر چا ځان وشار بوله بس کده حق خبر رالم دی نه مني ولی دی تر ځان د ادنا له خوا بولیش ته بیا و څونه ورسېدې چې ماته راشه دا اصل تکبر خو دغه دی لیکن د تکبر بیا څه علامات او نشانات دي یو هغه تکبر چې خپل اصل رزيله ده څوک دی د صفات څخه د نفس دی دا هغه یو څه آثار دي چې په دې جسم کې ښکارا کیږي ورپوځه فورته نیولې نو دای دای کیږي دا څه دی دی بل لای کوم باج خدای تعالی سخت دغه تر جوړ کړی واغه پکې نه دی شامل کړ باج کړه انسان سخت خدای دغه تر جوړ کړی واغه غو نه دی اختیار نه دی کړ دا شی بقاعده په تسنو سره او بقاعده شوکیانه تا د تر رواني کړ دغه د عربو د سرداران قریش نه وکړ د خوم دغه شو کړ د لوی کمیس به به د لوی لنګ هم وکړ د لوی لنګ خونم چې دا کمیس لنګ وته خراب دا شی غټه درنه جامش کړی کیش روبدار جامش کړی کیش تیس نه تړلې کړ تی خود دلته د پنجاتیانو لنګ وینې د دې سمبات کیږي کنه هغه سینا ده یاره هغه ډیر شو جامې کړ نو دا لنګ به بیا په دامزه که هم داسې ور سره ګرځې دی کړ په دامزه که به کښې دی خو ځکه پیغمبر اسلام دا د تکبر او د غرور علامه او بلل ول چې تر بجلکو تر دغه بډۍ څخه لنګ لاندې وي دا به د جهنم په اور کې وي ځکه خو پیغمبر اسلام به لنګ دغه شي پورته ساته او دغه حکم هم دی د پرتاګه هم ځکه چې دا پرتا کوم دا یو قسم خلک نه دي کن دا چې الایده دون کړی دا لاندې پایڅه تر چا لاندې کن تر دا پوندی با قاعده لاندې دغه ګرد دا واسطو بالا خلک دي کن دا ګرد واسطو دا تکبر علامې دي کن چې لاندې بیره وسلې هغه نش پښې کوم شو نو دا هیئت دا تد شدی دا هم دا متکبرانه تک د خپل انسان نه دی بدلګی د شروروالي کړو او بوجه پورته نیولې خدای تعالی وایي هیڅ مری عجب شي کن ول چې ولام زکه ته تعالی انده ول وو ول ته تنری د شید بزایک چیرې ککن زور لري یا نیلې او نو ته ونو دغه غټواله کی په غټواله او په جګواله کی نو توز دونه خدا غر دانه دي د چت نشدې دی ول وو ته ورته تو ګور دی ته تا چور جګ دي کن نو چې یو ور نه یې د غیر دا تر ځان ښکارا کول نه خود دغه کم اصلې کړه دغه کم اصل خو دي کړه چې غټ نه یې ځان غټول تکبر کو معنا دغه د باب تفاعل دی کنه غټ نه ځان څه غټ ښکارا کوي کنه طاقت ور نه ځان څه ښکارا کوي طاقت ور ښکارا کوي د پښې د شي د سجدې کول سره ویم زه کده غي د وچ او د لست الله نه کن دا عجب ده دغه نو کله کله دغه چرک تم دغه سودا ولې دی لوش نه ځواني راځل ته کوم سره په غرور کی کن چرک په دا بام روانو د پښې د سو کس سو کوي شو لیکل دې ته پام کوي دا چرک د پښې ګر سره د سجدې کړه ها مورې پښتنه چې یو کړی چې زوی څه کې ساده کړ ول دا نه یې نو دا چات مونږ نه لريږي کړ هغه ورته لې ستاسو ول وونه دا بیا باور خبره ده چې کدی شي چې و دې نه لريږي ولی خو ځواني دی وانی دی ول کړ دا خو شری ته بس ډړې چې غل و خوري کنه شي دا کړ دا نه وایي زبې ته غاټي وخت هغه هیڅ شي لای کنه ها چرندک نه چرندک خوند غي د شپې پریوزي په دادرا کې په شي د سپورت اسمان خو چې پا پریوزي کړ همور یو ټول زوې دا څنګه ادا د چتې کې کړ څنګه عمل دي چې ول دا اسمان را نړیږي کرا نړی دی بیا په شو باندې چې کې ته هغه ته زوې ستاد دا څنګه سره د غیش کړی کیج دا ورونو نه دغه معلومي چې اسمان ته تکې کوله یا افسر دا کومه سره شي اندی کړه ما جاوایا قصتی شي نه است ټول کښ نه است په جګه کې چې سی سی اوایو کې شي لا بیا نه کړه بس وای دا بل ورځ نه جوړس دا غسره بیا دای کوکی وی پروت به یکن بیا به د بل لاست محتاج غیب پروت کی شته کی وی ته د اصل دې زما مړی ته سکه د کم اصل دې سړی چې د خپل ځا پیمانه د باندې وږي د کم اصل سړی دې نو انسان پیمانه خو دا بس د کمزوري او د بندګۍ او د عاجزۍ او د احتیاج دې بنده سر تر نو کې احتیاج دې کړ دا مکه وی کم اصل سړی خو دا غی کړ کله د اصل سایه نو واخی دې چې کی زور ور شي جن جوړ اچھا قال نو کړ تا یو بل در ته کوم دا یو پهون غړم چې غالي ورځ دا فوجمې ته د تازه راخته نه ده د فجلسه مو د شپاره سم فوجمې د چې د شولاس ځان یو وخت بوجته ناس ته چې دا سایه ته وکټلې نو ولا د سایه یې دا ولې دې دای کوم سایه خو ډیر غټ یې کړ تی په کوم ځای د مزګرو د سر سایه خو ډیر غټ یې کړ د چې په موخه بیا د فوجمې خو د شپې سایه به خیر غټ ښکار کړي دا شي زبردست موټانی دي د شپې دا شي خټه کړی دا ویشتار دی غټ دوډ بدنه په دا سایه کې خپل ولې تل په زړه یې غول ورته وخل شي راځه دغه مزرای نه دي دا د زمری د بچی په ګرځم کلاس ته د غلامې په ځان کلاس راځه چې کارې ګرځ ورو وک بس را روان نه دي ما ته څه دونه غټه بدنه د بزری بیریز درځه چې نه کار ورو بس را روان زره به نو خود یو ځای اړخ لګول یو کوم کال دي زما نه کړ دا زره یو ډیر کال دي کړ دا څه شي دی پر زه اړخ لګول دي زه راغ د غیب په کوم خو نه څه غته ورته ول څه دي ورګری څه څه غهلا سرواج په دا و چې به راونی وي سراچولې کېکن ستونی وي خپه نستګې دې روټي دا وته ول څک ساده کنه چې دې څه در کې شو دا را تک څو تو کنه خې لک ول چې بل ورځ په دا سایه خطا نو ذکر دا د انسان دی دا ډېر کشته شي دي پس کله کله دا شاو خو کو چې پی سي می سي دې څه زامن نو یې اوه خستی پس دا غزان غټ ورش کړس هر هر دا نه نخرو ته لاند ناسو نو خدای تعالی شي وشه په لاخ سره سم کې کان دا رینو بخیر دي نو چې غي دي نو جاري کا مې کا ول ولې لامر کو ولا تمشي في الارض مرحا فراخ فراخ واز واز چې لم ذکر نه تر امز سم ذکر دا الله پیغمبر په شمال کې راځي درت چې تراتلې داش په چټ روان یند د تک د سیول کې دا وږي چې د سړي د سلش کوجي غسر کړي الله پیدا کړی د دو خپل هم نا کوشش کاوه چې دا د سینې تک د تکبر علامت چې لدی څخه دونه اجتناب کاوه د سبت لیکل او د سبت لی سړي ویل لکه سړي چې مخ پر شیوار روان کړي د لنګ بین الور ولا ولا تمشي في الارض مرحا فراخ فراخ واز واز ولي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كزور دي دینو خمزه کولا کچری کیکن او کدی جسو بدنه د نغرته ولا کورسی نو ما زورونه ما وکړ ولن تبلغ الجبال طولا نسر سیدلی په هیڅ د طول وچاته نسر سیدلی غروته نسر سیدلی کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها دا ټول چې می درته بیان کړ کان سیئه کنه داغه داغه بد دی یعنی په دې خوشه هم رااله څوک او قضا رب وکوي لکه مزه شروع لو قضا رب وکه شروع لدی ګد لا غزه را شي چې الله په دې کې خو معروف هم و منکر هم و دا منکر یا در شي کل ذالک کان سیئه عقبت د دغه احکام هغه دي چې عند ربک مکروه یعنی لکه چې تاسو عام انسانانه بد بولی تاسو رب هم نفرت دي نکیږي دا ټول هغه شیان دي چې قابل نفرت دي بد ګڼل سوي دي ستای در په نظر مه کار سیوه عند ربک مکروه ذلک مما وحا الیک دا ګرد دا احکام چې مرته تر دا ټول د حکمت او د دانایی خبرې دي کن واقعتا هم دغه اعمال د دې معاشریس مرتکب د دغه اعمالو په معاشره کې د عام انسانانو په نظر کې یو مقام یو شخصیت احترام پیدا کولای شي د بد چې مرتکب ا یقین الناس او کده دغه اوامر چې درته تیر د دې هغه ممتصل وي د دغه بد څخه مجتنب وي دا انسان په د معاشره کې خود به خود یو وقار یو شخصیت پیدا کوي د حکمت د دانایی خبرې دا معنی دی سر خلاص چې دا د انسان په تعمیر کې بیا وست د انسان په دا شخصي تعمیر کې ډیر لوی عظیم کردار لري کړ چې په د معاشره کې ستاسو بدترین دشمن لا هم ستاسو منی چی شي منی ستا شخصیت دی منی ستا کردار منی کن چی دا فاسق سړی نه دی فاجر نه دی زانی نه دی ظالم نه دی د ایتمان حقوق نه خوري د خپل مشرانو ډیر احترام دا د انسان په خپل شخصي کردار ډیر لوی تعمیر لري کن لري ګنل بالکل دا د حکمت او د دانای احکام دي دا په هني او دا د انسان د شخصي تعمیر احکام دي كل ذلك انس وحاربك اليك ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه من الحكمه دا د په هي او د علم خبري هم دي د چام دي د علم د خبري چې مخکمم لجل ولا تجعل ما الله الا ان اخر خبره بیرته زړه بیا راوګرځول شي او خبري چې ډیر خیال ساتي چې دغه اعمال بس تاسو ته توازن پیدا کوي چې څه شي وي عقیده د توحید وي که عقیده د توحید نه وي بیا د اعمال پچ شو لکه د یورپ چې د خالد مصنوعي اخلاق کوي لکه چې څنګه څه همدردياني خوم دی و بنیاد لري لیکن اصل عقیده نه برابر هغه پچ دی وزن نه پیدا کوي هر هغه عمل چې عقیده نه و هغه عمل د نه روح نه لري هغه مردا دی بس دا یاد ساتي تمام اعمال چې ارزو خوبصورت اعمال دي دغه د اسلام والا اعمال دغه همدردی دغه سخا دغه جود دا ټول اعمال چې څه شي پکې نه دنه نه پکې ایمان د الله د فار نه وي هغه عمل بیا څه نه لري روح نه لري مد غت کل دغه سی ولک مد لاش دا تر شي لا تجعل مع الله الان خرفت القا في جهنم ملوما مدحورا بعبت واشول سكن تب تسكل سي في جهنم الله دي مرشول وساتي ملوما ملامت کرده شده و مدحورا تجي سوي پوري والساوي كن بوري والساوي او ملامت کرده سوي كن افا اسفاكم ربكم بالبنين و تغذ من الملائكة ناسا و يجب خلیس مخيارا وارو پر قريشو پر دا چاواني پر دا پرست اقوام وباني دا قران دا خطاب مقراو آوشت افاسفاکم ایتس الله تاسی برگزیده کړی است په چا باندې تاسی رب تاسی مختار کړی است خوش کړی است این بلبنینه په نارینه اولاد باندې و اتخذ من الملائکه ایناسن او د ځان لپاره بیا لونی خوش کړل یعنی تاسی ته په برخه باندې تاسی ته پر خپل ځان ترجیح درکړل کړل اسفاکم سمانه چې تاسی ته ترجیح درکړل او د ځان پر اغاش نارینه اولاد باندې او بیا د ځان لپاره چې شو وخت لوني واغستلي ولاجا من اولاده ته وسم ملائكه بيدري وتخذ من الملائكه اناسا وتخذ من الملائكه اناسا ده جان ده پاره لوني مقرر انكم لا تقولون قولا عظيما دا يودن غره وقته غير ويناده دور غته ويناده چه ورسن روان دي لقد جئتم شيئا ادى چه دا اسمانون بسر چريسي اور دام زكه بسر دوزي سي كن دا غرونه بسر رايلس دون غته ويناده سوكر كبرت كلمتان تخرج من افواههم كن. ولقد سربنا في هذا القران للناس وما يزيدهم الا نفورا دا القران مجيد مشخورنگ رنگ مثالو ندی ته بیان صرفنا يصرفو صرفو يصرفو سمانا یعنی واو مڑول را وا مڑول یعنی رنگ رنگ دلائل و بیانونا اور امثال و نظائر می دا قوم ته پیش کړل تاریخ مور ته پیش کړي امثال ول پیش کړي تشبیهات اسولی استعاری اسولی قسم قسم د تفهیم کوشش وس لیکن د دې لپاره سیوا د نفرت نه یا چاره نه نو خو ما درته چې پیغمبر اسلام ته چې وځه دي دی او تر اباده بس ولقد سربنا في هذا القران للناس ولقد سربنا في هذا القران من من وایچ من المثل للناس تاسو خسرو موضوع ما ما مفعول ما زفت ولقد سربنا للناس بينا متنوعا بیا وایچ مش به کړی دی په دې قران کې کنا رنگ رنگ مثالونه دلائل و ادله او شواهد د انسانان د فار چیش د پار لیذکرو چې خبره په غوږ ونیست ځان په پوکی و ما ازیدوم او حال لا رشتي خو د دې لره دغه د قران دغه زموږ تصریف د څونه کړه یا شی ولا اضافه نک الا نفورا مگر مزید نفرت قل لو کان ما الیه کما یقولون اذا لبتغوا اذا ذل عرش سبیلا دغه امثال سره یو دغه هم دی یو دغه یو انا استدلال هم دی کچیری په دې کائنات کې د غیر رب لکه د غرب چې دی بل رب وای نو خو دستی به ورغلې وس په دغه عاش والا نه دی اده نو خو مطالبه به کړی وته الکه په کائنات کې کبل یو حقدار وای نو خو دستی به وسه کړی مطالبه کړی ورغلې وای دغه صاحب عرش ته ورغلې چې ما برخ ولکه یو اجر سره وکې کن از ما برخ څه نو بیا خو به نو څه وای چې هارو دل لا بعضو حالا بعضین بیا خو نو یو د بل سره دندې غور تل ته چا را روان سوای چې بچی غواړي کړ دیول ولکه پریزم څه کوم دغه خدای بل کته چی کړ خو له څه کوي ولکه سو دیول په خدای کې پریزم کړ بس دندې د خدای هانو جنگ نو څه حال به وکړ خدای هانو جنگ نو دا ته نه چې د موږ ته چې واټه سره راته سکي کړ نو هغه و د امزک تلا سر واچوي خپل بیا انمر تلا سر واچوي دی له دې خبر ته دی نو بیا ولا فاصله تا وای الله اکبر بیا خو فاصله تا وای په قران کې دی یو شی لا وای زه مړو څه بل اخر خرګې زه خره دي کنه خریدی کن خرید خرو بهتر دی کاغه بل ما ظل کوای کله وکانه ما انیتن کله د سر نور خدای هم ورسره شروع لکه خما یقولونه دغه بدبخت خلک چې گاییږي کن نو زلب تغاولو کدغه شی وای نو بیا په دغه وخت کې لب تغاو هر یو تلاش کړي وي الاز العرش سبیلن وهغه د عرش مالک ته د لارې کوشش به کړي وي د جواز او د دلیل یعنی مطالبه نه کړي هغه باندې دوری ورغلی وي په خدای باندې دوری ورغلی وي سبحانه الله پاک دې د خبرو څخه چې شریک پاک دی او تعالی ډیر بالا تر دې د خپل صفات او کمال باندې متصف عما یقولون دا هغه ویناوس چې دا دی کوي دا یو په نسبتونه ورته کوي علوان کبیر تعالی علوان کبیر لوړ دی په ډیر بلندۍ سره تسبح له السماوات والسماء والارض دغه خو نو لوی لوی شان خو په دغه اسمانونو مزکی وی دغه لوی مخلوق چې اسمانونو مزکی دغه سار او ماشام دغه پر تسبیح باندې لګیات دغه د تقدس کی دغه عبادت کی او تی دغه راواقی وسره شریکان کويست تسبح له السماوات والسماء والارض ومن فيهن دغه عقیده د اهل سنت والجماعت چې دا ټول کائنات په خپل ځان کې یو خاص روح لري دا ټول کائنات په خپل ځان کې یو خاص شعور لري دغه شعور په اساس باندې خپل رب پیژني د دې د حال مناسب د دې عبادت دی د دې منځ دی د دې عبادت دی د دې منځ دغه انسان د بشر د لپاره دغه خاص طریقه د عبادت چې په مال کې همستا په اقوالو کې همستا په بدن کې همستا ده په دغه مخصوصو طریقو باندې ده لیکن دغه بیا د خپل د عبادت طریقې ما غل الارض ومن فيه نوع من شيء الا يسبح بحمده يكي او شيء في كائنات كنس شيء يسبح بحمده چې تسبيح دې رب وای دا چې دې نه چې تسبيح دې نه وای ولکه لا تفقهون تسبيحهم ها دا کدر دې چې تسبيح دې په تسبيحات باندې سر نه خلاصيږي انه كان حليما غفورا يعني خونو دا تاسو ډیر غټ څوک وي ظلم کوي چې دا پوره کائنات د الله تسبیح او تقدیس وای او تاسو دونه ګند دربار الهی کې په دا مقدس دربار د دونه ګند نسبت کوي نو دا خو دې وړو چې تاسو دا تاسو جرم خو مختزي دي دې چې دغه اوس دا کائنات کده په درونه نو لیکن بچیا اصل چې د الله د حلم تقاضا انه كان حليما غفورا الله حليم هم دي نو زکه مهلت درکړي او بیا دا کښنی کښنی ګناوي خونو عاصم ته سکی معافي کدا غفران نه وای دا حلم نه وای بیا ستاسو د وجود جواز یو ورځ به ام نه وای اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنه ها يعني دا قران دغه سي دلائل او شواهد راوړي لیکن په دوی اثر ولې نه کوي وای زکه دوی اثر په دې نه کوي چې دوی په روباني فردې لګیدل مهرونه په لګیدل قران په خپل ځان کې کارچو مؤثر بهترین شاندار اندازې د استدلال دی او یو بهترین مؤثره طریقه ده د دعوت او مخاطب ته لیکن د دې جوړونه چې د دې په فردو کې دی وای باران کې د لطافت تبعش خلاف نیست در باغ لال رویت در شوروب مخس د قرآن څه شي نه دی د قرآن کمزوري نه ده دغه مخاطب بدبختی ده کنه ځان قرآن تل قرآن چې کله هم ته قرآن پر دوی باندې تلاوت کوي جعل الله بينك وبين الذين لا يؤمنون مستعد دوی تر ما بین چې د مو غیر ایمان نه راوړي بل اخرت پر اخرت یقین نه لري چې شه مقرر کړي حجابا مستورا چې پر دی په جوړی حجاب دا فردی ته نه وي چې دا کور والا کړي حجاب معنا یو معنی یو حائل وای څوک مثلا دام حجاب دي چې دا د چا تر ما بین پر شو ولاړه ده دا حجاب دي چې یو ډبره ولاړه دام حجاب دي چې یو دیوال ولاړ چیتاو هغه ناسره وینې کړه هر هغه معنی چې د دوو تر مابینه حائل د رویت ګرځیدا ته صورتل کی حجاب دغه حجاب دی کړه دغه اندارو کنه کید د باندې شی مجبینو خو اورو نسب ته شي دی لا اوس نو دا حجاب چې بیا پر د ام پر ولګیږي نو دغه په حجابیت کې کمال ته غوایه ورسېدی چې یو حجاب دی بیا څه شیم پر لګیدلې پر دې ها پر لګیدلې چې نو وینې سره نه اوري کړه دوایا وز دا خنه کی د باندې شیان مجبینو کنه هغه څوک د आवाज بم نسر رسیږي د دیوال هغه مخ نشه مجبینو نه اور دغه په وصف کې د کونو حجابن اتم او اکمل دی په نسبت د کنه کی ځکه دا مستورن تکي ورته وای چې داس حجاب دی چې نه یو بل سره ویني نه غویا اور کړه دغه ځای ته ورسیږي لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا اگر فرد دلت خندیر بلان سر پر ورت خطا سوی دی چی حجاب نو پا حجاب نو پرده بیرت کل زدیش دلت حجاب خفل پردی تول کی چی پا پردی باندی پرده زدیش دی اول ته اوله ترجمه غلطه کی دی اول ترجمه پچا کی په فردا کی که په فردا باندې نه بلکې څه دا یو مطلق معنی چې بیا داس معنی چې بیا په هغه پرده را لسیوی چې پرده پرول لګی د نووس هغه رویت هم ختم وجعلنا على قلوبهم اكنتن يبدا جمله دغه علت ښکار کیکن وجعلنا على قلوبهم اكنتن اكن دا چاته کیش دا شش پوش پر ګرځیدلې نن لکه دا دغه د څورته وای یاره دا نری خور کی نه دی چې پر بل باندې را ګرځیدلې ما پښتو کې نو مسلمان ورک دا نری پیرو راځ نه چې پر پروت پر یوشي باندې چې پروت وي پیرو راځ دا چې پر خورې دلې دی نری چې شورت وایسته ناش خو راځه شی وو وجعل على قلوب مكنتنا غفر دي دي دا يفقهوه د دې خبرې سره موانع موجود دي اند دې خبرې موانع موجود دي شدید د قران باندې پوس او فی هذه واقرا فغجو کې غدر دروندواله دي یعنی دوی په غجو کې مش کلواله اچولې وجونه درانه دي اوري نکړ وإذا قرأ ذكر ربك في القرآن وحده ولا ولا أدبارهم نفورا شكله د قران مجید کې د توحید جخ دی یو دوری فواس دوری فواس ولګار ورته یار دا چې په دفلار د نکد دین کته ختم شو اجال الاله ته اله واحده ان هاذا لشيء عجاب ولې په قران کې تاسو لري دلی مجن کاکا دا زیره تغی سلا برانه د سپین کړي خو دنیا مل دی لیدل کړه د غزو فلارو نه کور سي هغه دی کته د کبرونه دی کړه دوله لوی ادره را باندې جوړ سي د فلانای هو فلانای هو فلانای هو فلانای هه ولتاي د چا سوري دل دی ولیا ول انا ولا ته بند بز کانه حمر مستنفره فارات من خاص ور الله او اسما پیغمبر لکم زری چې پراشکاره پس دی خرب گد د سره وتر ایدل دا سجمی بیم دی بک بک کولای کان فرات مینه دا خرچ وتر دی پام کړ ور بوزیم پام پورته نیولې سجمی هم دی بک بک کیږي کان ها او لازم لري سر خاص ور د مزوري نه تشتی دی ولا على ادبارهم نو شاوار هیکنه مخه واړی پر خپل شاو باندې نفورن په داسې حال کې چې نفرت اظهار کوي دا توحید پر دې ډېر بات لګې ده فاو دا سی بات پر لګې نحن عالم بما يسمون کله کله به د الله پیغمبر ته خوښ هم د ان څه کوي چې به خو ماده ټول مخې کسان در ترال د دې ډېر سودا باندې دا قریش مشرانو دواله دا سودا وکړه لږه تحصیل یې وشو چې تیاس دې بیت وایي پیغمبر اسلام کو برابر په حرم کې ولاړو د شپې په ولاړو د ورځې په ولاړو څه به کوي مونږونه نه کول په زور به قرات وای قران به وای دی به حالت یو پټ پټ شو دی د قش مرتون چشکی بیا بیا بل رپورت یو چې ویلې کان ول ول اخر په بازي خبر کوم سخله چې دی په بازو نه خلاصي ول الله دا هم زه په داتا زه وینم چې دی وای نشي بیا د چش د فاره نشي په دا هم خبرې ما پر دا هم خبرې چې وای نشي پر دا هم خبرې چې دا چیش ته فارنیس فدام خبر نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك مش خبري پر هغه باندې چې دی هغه باندې غوژنس دی په هغه باندې غوژنس کن اذ يستمعون اليك چې کله غوژ دی تاسو دی تینوش وې زه هم نجوا پر هغه باندې خبر وشي بیا سره پټ مشوره سره کی سر ګوشي کی سوای یقول الظالمون ان تتبعون دا د نجوا تفسیر دی کن چې کله بیا دا وای یقول الظالمون ان تتبع الا رجل مسحورا تاسو خو پیر یار کم دا سړی و منئ د دې خو دای چې بل بده بل چا غوای پیروی نه دا خسته دي چا پیروی په مخه خسته دی یو آفت زده چې غوای جادو په سعودي لیونه خراب شوی کیرانانو څه پکړي ان تتبعون دا به دې معنا یو بل سره خطاب کاو کې منئ نو دې معنا دا غوي الا رجل مسحورا چې هغه څوک شه زده دي جادو په انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله وفل في غمر توي غوار غوار تدي سر بار سر كم جي بني نمونه تجبس كي كل صدر توي كل صدر توي انظر ورته غور كيف ضربوا لك الامثال ساده فر بياني سر كم مختلف صفات كل ولي وني كل جادوغر كل وي تجي كل وي تش فظلوا لا فلا يستطيعون سبيلا دوی په خپل د لارې ګمران سي او فلا يستطيعون دا وس دا قدرتهم نه لږ بیرت دي حق لارې ته راز وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا دا دای په نو لوی دلیل دا چې موږ څنګه سو چې کله موږ اډو کې سو بیا مات مات سو ورجی ورو پښتو کې څه ورته وای رفات څه ته وای هغه اډو کې چې رجی دلی وی کنه اسی ورجی ول ورجی دی لی اینا لما بوسون خلقا جدیدا او بیا موږ را پورته کیږو په چاوانی په هاسته یو مخلوق نه وای کنه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ورتوي هو هو كنا رابع بمرا قرزي كان بيرت بمرا في داكيجي سي ورتوي ورتوي داخل الله سانا قبر تردي الله أخواتا کتشی ار تو طاقتور مخلوق سی انبم الله درتا را گرزی قل كونوا حجارة او حديدا یعنی سی یا دبری یا چو یا وسبنک یعنی داخل لام پیدا کو او خلق مما یکفر فی صدورکم یا یو بل مخلوق چې تاسو ته ډیر غټ تر ښکارې کی یعنی هغه ځان وو بولی څه شو بولی چا چې ځان کم شی بولی هغه او بولی چې هغه تاسو ته په نظر کې لوی ته شی د ښکارې کی ځان هغه وو بولی خو بیا به هم زه را پورته کوم او خلق مما یکفر فی صدور یا ځانونه وو بولی دا هغه مخلوق چې هغه ډیر غټ ښکارې کی تاسو په خپل اندرون کې تاسو په شنو کې یعنی تاسو په زړه تاسو په ځانو فسيقولون بیا من يعيدنا بیا بتاته وای شاشدانو څوک دې چې موږ راپورته کوي کنه اول ور خدا زړه ته بي خنه ولي چې موږ راپورته کوي چې بي خ ډیر تم کې دواره وای نو څوک راپورته کوي تورته وای فاتره کوم اوله مر نه وو هغه هم راپورته کوي اش نه اخته نقطه نه لري کام خدای اچا پیدا کوي سولو ادواره نو دښ کنه اش نو کله فسيون غزون اليك تي په دا پښتو پی خدای نو سرونه دې درته وشوري کنه عشان وکلا دي اولار خو نو لا کرا پورت بیا چې تا دې تم کړه دواره نو شو پر پورت کی تا ورته لغاش نه اخته خدای کن اده نو شم انا کلا دي ته ورته دې زما خاله چورج بعد وی کن یې لا نه ورس کارا کړته نش دی دې چوش پک چې به ما ور مال موک خلق می قل فسیر کولو نو من یعید نا قل الذی فطرکم اول مره چگا اول وار تاسو په ابتدا ای پیدا کړی واس فسیر نو غیذون الیک رؤوس ناسرون مدای در تر او غرزی ته څه کې وای سر غرزی کړ دا ان غاز فسیر نو غیذون الیک رؤوس ناسر په مشوری دا چې به تاسو په دا سر اشاره ته د متکبر انسان دی دغه تر چم کی کن عشان وکړه دې ک طالب جان دا اوس کې کل اختر جوړوي کن او شو ورته دې سین غیذون الیک رؤوس او یقولون نہ متا ہو دا اوس نو کله دی کن ته ورته قریبا آسان یکونه آسان یکونه قریبا که دای چې چا ډیر نش دی وکم ورځ یو لا هغه دروشه کتا یو ورځ غواړي چا کې په لا کړه سو کې هغه مشت لام نظر شو پیغمبرانو دې مشت هم نظر شو ولو بس اورځه تی چا کوي لیکن دا اورځ کله پیښه سولندا شي براز غلې د خدای حمد بلام وایست څه به کوي د خدای حمد وایست يوم يدعوكم شكل دا الله ذات دا الله غدعي تحسرا وبولي فتستجيبون متلبسين بحمده تحسر بقى قبل ويهم فالروايات كمستا شرابور دسي دخلي بي اختيار راوزي كن وتظنون ان لبستم الا قليلا بيعم دا خيالهم بفرز دا محشر شمش خوب بدنيا كي بي خدير كم وقت ير كري ان لبستم الا قليلا كن وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدو مبين دا خود كفار وحالس ولزما بندگان تو وي يقول التي هي احسن دي هغه وینا کوي چې غډیر شای سویناوي د دلیل په لحاظ د اخلاق په لحاظ د هر لحاظ تر ټول شاو سویدا د الله دین ته خلنګ را بل ون احسن قولا ممن دعا الى الله ان الشيطان ينزغ بينهم دا شیطان کله کله ستیک ما وین کی چش بیدا کی جګړیو دا وی پیدا کوي دغه څخه بیا د نجات ذریعہ چش د دستی استغفار واس ولا حول واس ان الشيطان کلم انسان یادو مبینا انسان شیطان همیشه د فار لاغه وخت معلوم دشمن دی روان ربکم اعلم بكم ان یشاء يرحمکم او یشاء يعذبکم وما ارسلناک علی موکیلا ساسر په تاسو باندې خبر دی کن دا ستړي په محمد مون دادا د کفار په دور باندې پر مؤمنانو باندې ډیر عبادت بد بد ستړي رااله کله کله بل دوی سرداسي او غلیظی جمله به ادا کړل لیکن و پس وزل شو کړ الله وایي لږ صبر کو لږ ستاسو رب پر تاسو باندې مهربان دی انشاء يرحمكم اللهم ارحمنا کبو غارم زبر رحم په درد باندې حکم او انشاء يعذبكم کبو غارم شته است حساب دل درکم د غم زما من شله او زه امتحانو نه کوم کته عذاب سره خلاص یې دلته ما د پاره ګران خبره نه ده خدای هم زما مشیت دی په کی وما ارسلناک علیهم وکیلا مشته په دا انسانانو باندې وکیل نه رلیجلی چې خامخا به پزرو کې ایمان درجه د دې وکالت په سبا ته کې وربک عالم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض واتینا داود سبورا مل مخکم در دې لمخ عالم من فی السماوات والارض کن قدرت و علم شروع دی چې استاره پر هر څه باندې خبر دی چې آسمانو په مزک او مش ډیرو نه قلو ته په ډیرو باندې فضیلت ورکړي بعض النبیین علی بعض واتینا داود سبورا داود تم څه ورکړ زبور اوس دا نور نبیان ذکر نه وکي دغه تذکره وصل دا ورس سره روان دي په سوره حج کې غالبا راځي کن ولقد كتمنا في الزبور من بعد ذك ان الارض يرثها عبادي الصالحون په زبور کې د صراحتا دا وضاحت هم وو چې هغه تر ټولو ښه افضل امت دا غدي عبادي او د دې مزکی وراثت به تر قیامت پوری د دینی مورثه د دینی سلطنت او معاملات د چاپ لاس د دغه امت فلاس کی د زبور کی بقاعده دا مضمون ذکر زکه دلته دا د تفضیل د امم او د تفضیل د رسول په باس په اړه کی دا مسله بقاعده زبور چیړلې و زکه د زبور تذکره دلته به دا مناسبت وکړي فاتینا داوود زبور یعنی تاسو چې سپدی کی څه نقطه ده فنی کې دا د صحابه او د مکی صورت دلته د دې ستړي سی ویو امو د ټکټ کولو په اجرته یې مجبور کولی او داسې ظلمونه کول دا وخت به ظلم تل اسوا شوی کړ الله ورته وایي چې دغه غلو عظیم امت وي هغه باندې بسختی هم دغه نه حساب قادر جو سا بس ته چیرې پر مړوي ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ها طالب تي کل کل صدا دتلی و مور پلان می حدیث د دونو کس مور پلان ولا کی حدیث بل چوکی حدیث هغه څه تل قل ادعوا الله قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا ورتو يد الخلق الذين زعمتم کوکن دغه دغه لغه ویخت به اتفاق دا وش د هغه جنیان چې د دوی عبادت کا او هغه دوی معبودین را ل مسلمانان تشو مسلمانان هغه د رسول په فلي کلمه او هغه سر ما جام پر عبادت باندې اخته نو دا دوران کې دا تذکرې سره وسولې دا مباحثه سره کېدلې الله ورتولې چې دا کسان چې دا ته معبود بول اغه سهار ما شام لګیا دي یا په jihad کې ساخي یا په عبادت کې ساخي یا په چش کې ساخي یا په منځو لګیا دي د دې په تلاش کې دي چې موږ په کومه ذریعہ خدای ته ځان نږدې د توري مرسته تراوي چې په کومه ذریعہ مانه مونږ هم لاس ورواچو یار دا به د نجات ذریعہ شي بل ورځې روزي نیولې دي نفلي روزي نیسي تلاوتونه کې چې یارا په دا ذریعہ به خدای ځان ته یو ذریعہ پیدا کړي چې ځان ته خدای ځان و خدای ته په ور نږدې کوي تمام مفسرین تمام جهان مفسرین پر دا اتفاق دی چې دا وسیلی څخه دغه معنا مراد د عمل څخه مراد څوک دی مراد عمل صالح او ایمان څخه مراد چې هغه په خپل اورګر د روز په دغه کې لګیا دی چې خدای ته یو ذریعہ پیدا کړی وای خدای ته ځان نږدې کړی وای په یو شو عمل باندې یا په jihad په سیزین دغه د پاره چې ګناوی مخړی دی یا الله دې غټ ګناوی مخړی دی دغه یو ذریعہ ده کدا jihad ته رسل قبول کینو ګناوی به معاف سی کړي یا نور روزی نسی چې خدای هغه ډیر ګناوی مخړی دی ډیر جرمونه مخړی دی ناجایز مخړی دی خدای ته داس ما ګناوی په شرع معاف کړه په دا روزو را معاف کړه منځونه او نفلونه کې دغه د پاره کې چې یا الله دې جرای مخړی دی ګناوی مخړی دی نو ته دا زما ګناي پردا غرام اپ کاغه پردا لګي چې خدای دې ذریعہ پیدا کړي چې دانت خدای پورنی دي دوی دا غوې عبادت کی دا کمالی تعجب ښکارګي دوی پر حماقت باندې کړ چې دغه حال ستې دي چې دې معبودین بولی سار او ماشام هغه دې ته لګي چې خدای مول ځان څنګه وبخښو او تی بیا هغه معبودان ګرځول کی څه تا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم دغه تاسو کوم د ځان خدایان بللی دي دغه خل تاسو نو سه کولای بلکې څه کی دغه خلک کوم خلک دي اولئک الذين يدعون هغه کسان دي يدعونهم شدا دی بول دغه کسان لا دی چې بولی پر چا باندې په خدای باندې دغه معبودان څه کی یبتون الى ربهم الوسيله دا سهار او ماښام د خدای ته یو د ذریعہ تلاش باندې لګیا یو څه کی یو وسيله او ذریعہ پیدا کی ایوهما اقرب د دې د فارس یاره کوم څوک با څومره څوک چې خدای ته څوک نږدې دی چې د هغه په محبت د هغه په تعلیم د هغه په درس د هغه په ماهیت د هغه په صحبت زو چاته ځان نږدې الله تعالی الله هو پیژنم یا دمانه چې د دې په خپل آپس کې په دغه باندې سره څوک دا کشمکش دی چې کوم یو په خدای ته ځان زیات ور نږدې ایوهما اقرب ويرجون رحمته دغه پخپل د دې معبودان سهار او ماښام د الله د رحمت امیدوار دي د الله او رحمت تناش دوی هم ټول یان راخص دي د چا در تناش د الله او در تناش چې مر در مرتبه یو څه رحمت را لراک او يخافون عذابه دغه د دې معبودان دغه بعضی معبودان ټول خو نشي د ټوک شي د بعضی معبودان د الله څخه بیرېږي د الله د عذاب ان عذاب ربک کان وحمزورا واقعا هم دغه شم د نو دغه شنو هم دا چې دا ستاند رب عذاب دغه شي هم دی محظورات دی چې سړی دي جنې و بیرول سی کنه سړی دي جنې و بیریږي کنه دغه شنو دی کنه څنګه ان عذاب ربک انا محظور نه شي دي چې هغه محظور دی محظور معنی خلک دي نیویرول سی وی ام دی او په دا وړ ام دی چې خلک دي نه و بیرول سی ومن قريتنا إلا نحن مهلكوها قبل يوم الخيامة ومعذبوا عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورة الله ليس فاعل الوك فدنيا كبت القيامة يوا قرية قراء فاتنس يا فعذاب إلهي تبانسي يا فخبل طبيعي هلاكت بني چه عام دستور دو جهان نفر الله جور کرده بدا كيشي قرآن دي شارون دي بلدان دي جوري جي بيا خراب چه بيا نام و نشان نهي کن ورسا چه پا تاريخ کی چون عظيم عظيم شارونو چه ده لورو لورو حكمتو پای تختونو ننالته وده برنس ننالته ده برنس پر آغا زيو بان شارون جورس چه ده ده ننظر کال دمخ هيا بنزل سوا کال دمخ پر آغا زيبان یاو لوت نو یاو کشدينو دا بز خرافهم چوک با عذاب او چوک پا خبلا حقت اصولو ده و این من خریتنی الله نحن مولکوان قبل یوم القیامت دای و روشوله چه دقا خریه نده کنه دقا با هم نریجی کنه دادو دیشان و شوکت با هم جدیدی کفار قبل یوم القیامت او معذبو عذابا شدید یا والله عذاب ورکی دا خرید سخترین عذاب ورکی کنه دالک فیل کتاب مسکورا دازمش فلو محفوظ که دا چل فیصل لیکل سیر چه دا بزی ختم کیش او تر قیامت لما کنو وکینا خیری خوب سول بانی ختم کیش کنه پس چه ختم کیش پس سور بانی وما منعنا سعي او ما منعنا نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون ده في غنب عليه الصلاه والسلام ده تمنى ده فزر كي اميشا وكان شيار ده كفار ده مطالبه من السبب وي غندي لو بتكري وي غرد به ايمان قبول كره وي يارا كي ده نقطه تخو قادم ده ده مجد خير في شيء وركري وي كان دام زكل جور فرقه كري وي كان ده بده ده فزر كي ده تمنى ده رجل جدل الله ورتوي ته خود ډیر شفقت پر بنیاد باندې په دوی دونه مهربانه یې ته تر هم طلبو به دیوان نه راوړي کړ ما ته یو خبره نه ده ګران الله دا وشارکتش چې ما ته نه ده ګران لیکن دا زی چې دغه بینات دغه معجزې چې د مطلوبه او فرمایشي دي دا فرمایشي نه پر کوم ولی ما ته معلومه ده چې دوی باندې د دوی ایمان نه راځي دوی په دغه وجه باندې ایمان نه راوړي ولمثال ولاغه مثال کمه و ناقده چاو ناقه چې من ولر د سمودیان په مطالبه باندې پیدا کړل دې ته فائدہ وکړه خو ژوندې مثال دی کړ چې دغه دا قوموته چې په تعنت باندې خامخاب په تنګول باندې د پیغمبرانو معجزې غواړي په هغه معجزو باندې بیا دوی ته ایمان نصیب کیږي هم نه دا د ازما دستور دی کړ نو ایمان نشو نصیب چې نشو بیا ازما د دستور دی کړ چې د دې مطلوبه معجزه امر پرس او بیا ایمان نه راړي ځکه کو تباقوم لیکن التزام فیصله داده چې د کومونه داسې تباقوم شي د سیو چجنی را باسم د ګنځنی باسم د ټول قوم نه تباقو ته اخري پیغمبر بل بیا امت نه پسیرج په خو خدا سلسله چالو زمو خاتم کې بیا خو به څه پسیرت لري نو دا خو بیا زما فیصله د تقدیر خلاف خبرې دي مجلل معنی نستان نور سله ولایاتی چې موږ نه راګرځول چې نور سله ولایاتی چې هغه معجزې دراولې جو چې دوی غواړي کړ الا دغه معنی موجود دي کن الا ان کذب به الاولون چې په دغه کیسه معجزات باندې هغه ولون هغه د یو لنیان واغ څه کړی دي انکار کړی دی باندې ندی نصیب شو و ما اتینا سمود الناقه تداوی فراتب کې دغه ورشو چې دای ژوندې انسان لیکن و اتینا سمود الناقه دوی پر مطالبه باندې و شو راو استل نه ډبري مو بصیرتن پر رونستر ګوچ دوی ته بالکل معلومه یعنی دای ور شو ول دوی دوی استل کې اخلاص کړل چې زده چا مو دا معجزه د الله له طرف څخه خارق العادت پیدا سه لیکن دوی څو ګلانه په پاشل فانقروها فظلموها دا امانات چه ظلمی اوکی دیر ناجای سا معامل ای اوکرد و ما نرسلو بیل آیات ایلا تخفیفا او زمر دستورم دانی امیشه چه دا در آراستو دو چی دا پار تخفیف دا پارا نه دا تبایی دا پارا نو قدر تخفیف کار مکی اینو بیب تک بیا خوب دا بلند چی و از قلنا لکه این ربک حاد بین ناس و ما جلن رو ایلتی لرینا کلا فتن دل ناس وی بار بار مشتاد دا خبر کرد چه ستارب پا تمام شیانو بنی احاته قدرت احاته لری دا خبره نه لږ د خدای په وسنه د فرق خبره کومه ده هغه مضمون شته ستیر چې کله مشتاره دا وایي کړي دی او تم په دې پوکړې نه ربک سارب احاطه بن ناس په ټول انسانانو باندې محیط دی د قدرت په دایره کې دنه نه دی یو شی زما لوتې نه دی وته لیک زما جواب بس پکې محذوف دی و ما جعلنا الرؤيا التي اول دغت ولا غلط دغت به خبرې څه حالې جوړ کړي ول دا ترانه ولاد شیان خو خارق العادت شیان غاړي کنه ول دا خارق العادت شیان د دې د ګمړی نور سبب ګرځي ول څنګه ول ماتات یو راغه دنیا د شکارا کړل کم ځای می اراج ته چې می بوتلې تا ته می دالوړه دنیا د شکارا کړل ته چرالې دوی ته ها جوړ په هو هوګر د مکای په سر واخ او ډیر پکې مرتد ها دا چې ریبرایات لامس ته چې بازي خلک مرتد لیکن غریبات هغه شي بارال د مکای هغه په سر واخ ته کنه څه حال یې جوړ کړي مخکې به لاین څه امید و چې دا سړی به داسې دا د ایمان راوړي کړ اخر چې دا خبرې والودل مې بنده وای ارز موږ ګرمي کېږي آخر خو ګر سره نور ګمراهان ول ول زما یوه میاشت له دېخه نفس وخیش یوه میاشت ملاخه نفس وخیش دا دوې میاشت سفر دی دا ګرده په یوه شپه بیا له هغه ځای چیرتلی تو د تفسیدرۃ المنتهى ولاړی بیا بیرته راغی شپه یوه د سهار نه بیرته په مکه کې ناست لا ولادت نا ولاد کسې شروع ول هغه څه حال یې جوړ کړ نو دا خارق العادت شان دوی مني نو او دا تر می دغه ترام موجې د شکرام کړل نو کې منلې خو دغه به منلې وای چې څوره خارق العادت وي دي دوه نور بستی جوړ بې که د معجزو خبره نو غاړه څه کړ منلې وای هغه معجزې چې د منلو د پاره وای هغه لا د سبب د دې د چاو بځ د ګمړایو قران مجید کې نشجره د زکومې تعامل سیم استکنس ف دا چې نا ولادې جوړ کړل ول حق کا به د توچلې ونه دې څوک نه ما چا په خلک دي تر تانه بالا سور لی ون توپ چیر دی په وو جهنم او جهنم کما دی وقودها الناس ول حجار او په هغه کې شنه درخته ولا تی تی لیدل دی او زی په ول نو چې دا شته دی په دماغ چې کوم خبر نه راځي نو هغه خو دی سبب د چاو ګرځي مزید د ګمرهي وګرځي ول دغه خلک نه لاري تر راځي نو نه راځي ول تزاد نه وځي بیا به کار وروکو بیا په دبل لار راولو ول کام اډندان نه د ول دا خبيس دا خبيس ټکري به جنې پریکو دا چې ورسته سوي چې د اصلاحه امکان نه ست اپریشن به پکو څه پکو په عربو کې به اپریشن وکړو دا نور د اصلاح امکان ست دا نور بدن به بچ ګرد بدن و نه نه نه دا حکمت ته خزانه یا الله شپه إلا أن كذب فظلموا بها ومذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك مرنو وقرزوا يا رؤية هذا اللي دل ساعة مشتات دل شكارك رجاري رؤية العين شيء دل إذا عبد الله بن عباس إني هذا ميراج ولا مسألة هذا رأى لك الرأى هذا بس ما نو سير چم تاتا وقت أريناك چم مشتات هذا دنيا دل شكارك دغا منو وقرزوا لدوي دفار مغل سش فتنة سبب دين نور دقوم رئي سبب والشجره الملعونه تدغرك مجنو غرزول دغل شدي رؤيا او دا شجره ملعونه دا شجره ملعونه خدا کنه دا کفارو دا فرد زكم چی ورته في القران دا غوش تذكره سيرت لو خوفهم فما يزيد من لا تغيان كبيره مجبره او د نور پسې څوس مستکن نو دا دغه به بخت طبقه ده کن ها کاکا دا دغه طبقه ده چې دا امید مساته چې ودا نور مجزي ولا شخره کنه دی بتو ایمان اور جدی ته بیا دغه تر دیبل خواته روان یول کم خوات ولګه د خرج کنه مخته کښې دی په شاز زور چې خیاد کښې دی چیر زول زور باندې وکنه ول دا چاواله تبلیغي والا ده کنه ول هغه هغه و بو بدرې دی نور وش کنه ما که بس یې کول بس دا اخر خلاصه پیغمبر اسلام د الله تسلی ورکې چې دا ایمان نه راوړي بس نه راوړي دغه تلای دغه زړه خول کېد چې شاید راوړي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ولداد چا زامن دي داد إبليس زامن دي إبليس تا دند دغه مناسبت بیا د لیر راغی چې دغه بیان روشانه ثبوت دی چې د خلق په دلایل باندې لارې ته نه راځي شیطان ته څور پېښ وکړ دغه شیطانی تندې کړ دند إبليس اولادات روحاني تور کړ وإذ قلنا مجرت للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قرد سجد وكس سوا دا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا والزل هذا فارس سجد وكس دلي خور بدا كلي تقوم دقا ترى شيادي ولو دا دا ابن محمد دا عبد الله يومش فروي وكولاكي قرس وغا دا بدي عشم صدي از بدي مغزوب والا تسوس زمش بل نبي جلاش في شل غارو قلتك تيكي لك لأي شيطان تيكو لك فبزمن پيجي خاري بسر واجه دا خوبا مشا دل دايكن دا هم يو زارت ساعت ولي دلي يو غيابت الجب يو جاي بدا كلي اسجد لمن خلقت طينا ولزخ اسجد وكما قلت ولك غرس لوكم قال ارايتك انا الذي كرمت علي بل اكبر دايت واي شيطان ورتو ولي هي تخدا رات هو دغت تاوس كرات شرف ورك فرما بني داوس دين صاحب تقازا طول ظلم دي وكك يتارات هو داد خارو والبطلة داد خارو جو سجد جو كري فتق دي ما تفزيل ترات دا طول ظلم دي ما تاوس سجد ورتو ولك غرس ورتو ولدا دغكسيد ولدا عبد الله يتيم دا به اوس راوځي بوش ګرد د سرداران قریش وو دا به ګرد په دپسې روان ولکه ګرد پسې ولاړ ولانو دل ان القران ولا رجل من القريتين یا به سردار ولته د تایب سردار یا به د مکی سردار تر اخول کول کېدی دا ولکه ګرد دا د شیطانی کې دي دغه تر اخبل دي قال رايتك هذا الذي كان ده شيطان وربته ول هذا الذي ده شيطان ده توك شي بابا شي هذا الذي كرمت عليه ده الذي ده هذا الذي ده کرم تعالی فرمادی فضیلت را درا کړی لا ان اخرتنی کدی سمو لا ترا ترا غی لا یوم القیامت لا احتنی کن ذریته الا قلیلا زب گرد چمبر کو مار به کم احتداق څه توای چمبر مار پیژن او سار پیژ بس او سار خو دغه دلته ول ویج کن چمبر خو دغه نک تی ور واچی دته څورتای دته څورتای یو خو نته د پدانته کی چې دغه نری تار د مار ولې دغه څوی پیازوان له ګرته و پیازوان کوم در کنه لا تنه کنه نظر زی ته الا قلیلا کن دا چې کوته تو ګرته و پیازوان کړی لکه وښ په نتی د وبلا چولی بس که شوم به موږ د لګیا کړی لو کاروان مو جوړ کړی یو د بل په کونه پسې و تړي لیکن دا څه خبيت سو یو دا څو دا شیطان رب ته ولول قران کې پیښ ګرته پیازوان کړی نه ګدم چمبر کړی نه ګدم مار کړی نه لیک بل په ما پسې کړ زه بل واخه دی را پسې ها لا تینم من بین ادیم ومن ها بس بیا بل یو نوې جمله پکې رالکه لا احتنی کنه ذریته الا قلیلا یو څو وفات چې هغه مارونه وشکی ته څه ولر چې کار هغه بیا ته تابوت څنګه گی ها تابوت چې بغاوت کرو بس کار یی هی کن ولداګه ناره ور کوي ولداګه نه راته کړ ما جوړ داس کړ بار به وشکو دغه به پواز تخ به بخت ول پمام سینه ده هم جابر کو تو ته سلام نه کول کن زمیر و وجدان ژوندای وکنه قال اذهب فمن تبعك وجه دروانس دروانس تخبل کاروان روان کا قافله دي دا شاله پچ کرت څوک در پسیس دا مت ګد د بزی زی زی زی د چار لشکر به دین جوړی شي دا غنو چې وخت کې پیسو دا غ لشکر به کړي ته بغرد ولېش قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا استاسی د ګردو جز جهنم بدلا دا داسی بدلا د شفرا دا بس ضرورت یې بیان نشته چې نور ضرورت پیداس وای پرت پر پر پر بدلا واستفزز من استطاع منهم بخيلك وتريو وتريو هاو چیږي په جوړی کې نه نه چې راته ربي دې کرا د ابسونه لګیاي کن اچھا په تشبيهات دی یار وخت نشته تی وای چا به کرا ته وای ها در هم دای کرا رګرجی پر یو تابند کی کرا ارګرج بس کړه د سر خوري او چی وې چغې نه کرا ار کرای بس دیو لا چیږي چیږي په جوړی شي کن هاو وای دا له ول راغش پاله څو بل ار دور ګرځي سره وتره ول څوک دور ربنډ کې څوک دور نیم سن سره ټکری ټکری ول چې وتره و وتره وک مثلا څه وای وتره و وتره وک من ستا ده من هم به صوتی که پخپل چې غنارو باندې واجلب علیهم دا خپل سپاره دی فرا او بولکن دا خپل پیاده پر روان یک وجلب سمانه پر را روان یک دا خپل شکر دی پر روان یک دا خو دم کی خبرې پښتو پښتانه کوم دغه ترې ول تر اواز میدان ته دسته نه روان دوزا د سن نه روان به موږ ګورو د سپارو پیاده دی راو باسه کن الله وي د خپل سپارو پیاده دی ګل د پرا کش دی خیلی که ورجلی که خیل منه سپاره رجلی که سمانه پیاده کن د خپل لشکره همیشه چې وږي خو دغه چوک سپاره چوک وشارکهم فی الاولاد والاولاد ورسره بس ورسره ګټ په هر څه کې خپلې سپیدا کن یو څه خونو په مال کې هم څه سپیدا ګل د بابا ده دروځ به په ونه کوي د اسلامي بابا ده ولا اولاد فاولاد کی به هم بیا وشي د قتل په سر کې به یو لور لور سکور پرې شي وکنه دا نه دا بعضی الکان سرونه وخري بیا شنه دا نه په دړي زاد چیشتي بلاني به او وای کو دي پر خراب کې کنه ولې څه کوي دا هغه طالب ورکل یا بلور دي خوشني غږ چی کړي ګل په سکور کې څه په دا حال جوړ شي کنه ها وای تا ولا دا ول د خپل نخري پر وکړه کنه واسه دا یو څه په دا اولادو کې خپل حساب کې واشه یو څه دی په مالو کې خپل حساب ورواچ ورواچ خدای تعالی وای الله اكبر ولا اولادي وعيدهم شوادي ولا وركه ما يعيد الشيطان الا غرورا والله اوس پر مؤمنانو ځکه مخ راوړل ولې د شیطان خالد هو اخد تو ولا دی ولا پر هغه نو نیواته کوم واخلاف ته کوم ما کان ني عليكم هو يا يا هو ما ولي بناوه ته کا ما دغه کا ته سر کو اندرو غره مين ته ول خالي پټا کوي بوشته لیکن الله اكبر کړه وما يعدم الشيطان الا غرورا دي انسان انصر دي شيطان وادي ني دي مگر دوكيد ان عبادي ليس لك عليهم الله ورت السلطان پس ما بندگان بنشتا ايش تسلط نه چليش اللهم جعلنا منهم وكفى بربك وكيلا بس اغل فارس ته رب بس ته وكيل دي چې خپل کار ساز خپل رب کوي بس کسب اخلاص ولا ولا حول ولا قوت ده الله پیغمبر فرمای چې مؤمن دا وای چې ولا حول ولا قوت الله هو وی دا مؤمن ولا شدر لو اکثر اوس پرل ولګر دې ممارا اوس پرل اوس به نزه حفاظت کوم ولګر دې کسان ممارا اوس پرل اوس به زه حفاظت ربكم الذي يجلكم الفلك رستاسي رب هغه دې شته د پاره روان کړی د کشتی په دریابو لتاب تغو من فضله چې د هغه روزې څخه تلاشونه وک انه وکړه بكم رحیم پر تاسو ډیر مهربانه دی دا ګر سلطوري د سپیدا کړی د کني بیا خو با ژوندۍ مشکل وایي واذا امسكم الضروب في البحر ضل من تدعون شكل مصيبه مشكل درت في داسي فتا درياب كيف بكشتي كروان واس ضل من تدعون الا اياه قاعد ادسر ركسي شي استاسكم ختيان بلل الا اله سلام يواجه الله فلما نجا كل البر شكل بياز در دريا دات بر ترى خلاص كما لاخش روت لاس كشتي سخرا خلاص لاس برتم كافل روان سلنت لكما نو برتراو وتلس په دریاب کې تللی سفرې کړی کشتۍ تو پانی سي او داسې خدای په یادو چیغې ول چې لا غراغه کشتۍ مشته خلاص په خوروان ول دا هم کې دا خو د معمول مطابق خبرې دي کله دریاب کې چپی به پیرا جی کړ حقیقت کې شی به خاطر چلیا ته خدای بغارې چې وای دا د معمول مطابق خبرې ولا من تدعون الا اياه فلما نجاكم للبر اعرضتم بها تسيرازو کی خدای فریدی و کان الانسان کفورا ده د انسان عادت خو دی بس دی دغه کفور تو نه فرمان نشک افامنتم من يخسف اه تینو دا وای چې موږ برتراو ته نو خلاص الله په دا په دا بر کې به دي څوک خلاصي تل نو زماله دغه ځای به غمه کې مې دغه شپه د امزه کې د ژوندې چیخ کړلې بیا ولستغ په دماغ خو نو دای چې لو بور خلاص نو زبد څه څه خلاص د خدای د ګرفت خلاصي نو خدلته د عذاب بیا بل شکل دی الته د غر کې دوه دلته بیا د چا د کړ د خسف دي زمړې نو څنګه به ځم کې دغه ژوندې په چیخ کړلې رښتې کې دی ولې ته خاصي چپ دا چې ګوت پک فرشتي ته ولور سره ولور چې شوکا ول ودا ککرې ګوت پک شې کاجه کا نه قرار دغه چې سری یو شوي نه نه شي کنه نو ودان بچ کولای الله اکبر اها حسب نو وای الله وای افا منتم تاسی بغمس واسطه الله خپل ربس د عذاب اس خان یخسف بكم جانب البر چې تاسو دې دبکی بلغه چیر بلغه جانب کی دبر کمزه کم نه نباس او يرسل عليكم حاسبا يا ديوب العذاب پرتاش بین د بارا د بادو د بارا لخواس در بنی را نازل ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا بیا به یکی او تو کوم پر مل بنی وکیل پیدا نکی چې بیا ونو دای راخستی فل به بشی راخستی چې دا د دی ولی څه کړی د دی ولی مرته د څوک ستاسو پښتنه له مرجو اما منتم من يعيدكم في ثانه اخرى يا تداره توس تاش د زمانات را کوي سبب دا دریافت بیا ستې ضرورت نه پیدا کی نو سبب بیا څه کی ضرورت بیا څه بیا بدر یاب لرالې ک بیا ما کشته ته پانی کړل ک دی بیا نه هریا راتول په خبر کوډون سی ک ولیا ته لدی بیا ما اس چې بیا بس تاسو دریاب ته بیرته سفر نه او بیا بز تاسو الته نه غل کو نو خو معنا افتاد چې بیا فلا سره شي ک دا وری نه سی ک افهمنتم ان یعید ام امنتم ان یعیدکم دا غرب تاسو بیرته دوباره راوګرځي فی بده دریاب کی تارت نو خرا بلفلا فیرس علیکم قاصفا من الريح اغزور ور بعد پدرا الکی کن فیغرککم بما کفرتم اگر نه دی چې بعد راول زی نو بیا دریاب طوفانی کی کن فیغرککم بما کفرتم بیا تاسو غر کی ساس په دنا فرمانه په وجه پنی ثم لا تجدوا لكم علینا به تبیع بیا د شال خو د پلوهل ولک پیدا کی تبیع چاته وای چې په بل پسې دی ول پلی وي پښتانه څورت وای ولو چې پلی ولا که دغه سره پیدا کی چې بیا دی پلوی کن چې داس مر سره چوس نه غلاړ ورک په دریاب کې وځي غرق انا ته مايان مايان خړلې یو قد ابو ګولس لقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر احسان ورياضي چې بني ادم مول ډیر ته په خفته ته لوی کرامت فضیلت دلر کړي وحملناه في البر والبحر هغه د فضیلت نقطه ته اشاره وکړه زه خو دې تیارارې ما دا علماء او مفسرین ډیر علم کلام ولا نور دنیا کټ پخته ده دغه آیات دلیل ګرځي د چا دغه دې څخه موضوع جوړي چې انسان افضل دی او کڅو فرشته کړه دا که ستایا دغه ستال تعلق نه لري دا آیات که ستاسو چا تعلق نه لري یاره د بالای مخلوق سره تعلق نه لري په دامزک کې پر بخ پنيشته دنیا نه په دغو باندې مسله ده چې په دغو باندې د تصور کړي فضیلت ور کړي تصرف او اختیارات والا صفت په څوک لري دغه د انسان فضیلت ته اشاره وکړه چې په دغه مزک کې چې دا ژوند دي انسانان ګرځي د خوراک او د شاخ والا خو ډیر دي لیکن د تصرف او د تدبیر والا نور نسته سیوا د چاس د نړۍ بشر سره دغه په دغه وجه باندې په دغه ګردو باندې خپل سلطنت او حکومت کوي په برو پر بحر باندې د دتشتې تسلط او قبضه ده په دغه وجه چې د تڅ شو ورکول شوی په دغه ګردو باندې فضیلت او کرامت دا که ست فرشتو سره خبره لاله او بیا خو نور څه کثیر ویل دي بیا روانم ولکه کرمنا بني ادم مجد ته شرف ورکړي بني ادم وحملناهم في البر والبحر حملناهم على مجد سپور کړي په چابن په بر او په بحر دواړو باندې کن او دغه وقیم دکن چې په دا ټول دنیا کبر دی که بحر دی تسلط او تدبیر اختیارات او چلول نظم او ضبط د چا کار بل نو واستا نو دغه فیصله ورزقنا من الطيبات يجب ان يجبنا ولد شيز عام عام حیوانان خو دغه عام شیان خوري لیکن په دی وې متوعمات کی هغه بهتري شیان چې دغه د چا غذا د انسان غذا ده اوس ګردن انګور دي او څوک دي شیب دي انار دي الا حاصل خیاس دا چون شایسته شایست دا وګ نور نو چې سپیشتي وخري دا وحشه وخري دا ترخه وخري دا زوز وخري دا بوټي وخري کړ غم نباتات لیکن د انسان والا وګور خوراکه ډیره ممتاز ده کنه او بیا دغه حیوان بیا را چپک دغه کړه ته مو سر پروتي ما شام دلته د انګورو د خاص وجه د جړه مو سر پروتي کړ دی خسر د سیب کونه ته هم ښکار کی لکه د انار غم ښکار کی د کیلې غم مو سر پروتي دا ګرته د ما شام خري په دسترخوان باندې په خورای او خاص ذائقه خوري کن د خونه نام د دې چې ګوش طبیعت هم نه دي څه شي نه ذائقه خام لري کنه خودش نو بی خودونه په شوق شي استلی کنه ته ته زختي وګند نه ته یو کی ساده کاچوغ ما چوغ سوله خدا را نه یو ساده جوړ سی کنه او ذائقه څه شي لري ذائقه هم لري کنه ورزقنا من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا پر ډیر وبني مخلوق چې مش پیدا کړی دی فارغ وبني مجد ته یو خاص نه ده که شرف او فضیلت ولور کړی یقینا هم یوم ندعو كل ناس بإمامهم دو شیگانو یو لوی تحریف دلتم کرید چی بی امامهم دوی چور دوائی یو ارخو داخل احی ما بولی او بل سوائی وی چی چوک داز مر اماما نمانی نو آغا بنو دی فشا پر نی نو بیا ودی چش یو آیا بنا خود خورا پاچی گرد دی فتا باشی وقت نلرو کن او بیا کل کل بیا دلتا دا امام دی دا ام جمع کی وی ما یو رز دلائر دو دی نیو سر پشتنو مخ د دې خچون کې اوس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم هلته چی شي نسته نارینه اولاد نه دی پات څو نو خدایغه نسب کا پات دی خو د چا په د حضرت فاطمه په ذریعہ دی کړه لہذا دینو په عام دستور شریعت او قانونم دا جوړ کړ چې د نسب اساس نر نه دی څوک دی شذ ده لہذا دی د دغایات تشریم دغه ترا کوي چې خدای تعالی هم چې انسانان را بول د فلانی ابن فلانا کن مرخ خود سوائی فلان ابنو فلان کن دی چور دوائی فلان ابنو فلانا کن دی دیگه بجوری ذکر چی ده نصاب دارو مدار دی زنان مقر کی دا بالکل ده مسلمه قانون اسخه ده شریعت یو خلاف خبره ده ده طول مسلمه قوانینو دغه ده اسخه ده تحریف کرد حالانگی جار لازم اخشریف داست کری دیگه ده اسمس گپه پا کرد مسخری دره لام پر وولی دیکن چی که آنکا ده جمع فا لفظ ده چانه جمع کیش یو زی یو لغت پیدا کړی دی ولیکره کله خپل خیر ته جوړوي په عربي کې نس چې ام لفظ په چا جامس په امام جامس دې کوم ځای ورته جوړی دی چې په څنګه سن دی په ولې هل ندعو به امامهم د امام دوی ترجمه مفسرین درته کوي چې دا د هغه څوک ما امام یې د دا عمل نامه کړ و څوک عمل نامه ته هم امام ولی امام چاته ولیکيږي ما یو ته دا به هی کړ څوک لاله د امام دغه ترجمه چې بل څوک اقتدا پسې کی څوک بل د پیروي کی نو چونکی دغه عمل نامه دا هغه عملو چې انسان ټوټل د دغه پیروي کړو خود خپل عمل پیروي کړو نو ګویا په دنیا کې انسان څه شو تابع وو دغه عمل مطبوع کني کو نیک بد وو بد خو یاد خواهش پیروي کړی دی کنه دا د خواهش په نتیجه کې چې کد قدم اخستای خوایو عمل شو په دبالې کراوت نو خو بیا څوک امام شو او کنے کڑے دی ہم دے اللہ دے امام دی پیغمبر دے امام دی عمل نامہ تے امام وے یاد الک نور حدیث کم دار جی دہ غف بنیاد بنی ہم تفسیر صحیح دی چی امام دہ تخ چی دا دنیا کی د اقتدا پسے کڑیو د چا پ مشرئی کی چی زندگی کڑیو د چا بس باغ پر پورت کی تشول شغات غٹ امامان اول چوک دی انبیاء دی چې د کوم نبی په تا کلمه ویل او د کوم نبی اومتی وی دغه په قیادت کې راپورته کیږي ټول انسانان د هر نبی په قیادت کې خپل جلا جلا ګروپونه وي تن بیا دا هم سید یوم ندعو چې موږ راوبولو کلنا ناس بی امامهم دا ټول انسانان ما امامهم سره دا دوی د مختدا او یاد دوی د عمل نامې سره فمن اوتیه کتابو به یمینی کم چاته چې کتاب په یمین راسته باندې ولا ورسکول سوکن فیقولوا ها امقرؤوا کتابیه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه ده غادي كنا اللهم اجعلنا منهم اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا لا وقف الكتاب نوايخ بل عمل نامي بشايسته شايسته عمل نامي بي اگر كرچ مرچ بال لازم ني پچ كري كنا شايسته شايسته عملي ول اوي دا د بس تم ياشتي کو ترجمه د دا وره کرا واړه و دارا واړه و خالق ترجمه د خالق ترجمه د خدای د كلام ترجمه ول اوي شو چې و مکر يارغه ول ازما بس نه نغ سر مې چ کو ناټي و ګرو وي کو بیا و ورلم شو چوم کرا ولا شو چوم کرا ها شو چوم کرا اقرؤون کتاب هم لا یظلمون واقعی زور و اقصول ما دی گپا بلل حقا دوار رشتایی سوله کرد و لا یظلمون فتیلا دو نکتر فتیل خون پیشن تلی اما خیدر تیر سوی کتاب و اقرؤون کتاب هم لا یظلمون فتیلا یوزفن سی ظلم با هم نیور بند و من کانا فی هادی آماب و فی الاخرتی آماب آزل و سبیلا یو مقلدو دیو زایری سره دا غیر مقلد سره بحث اخره دا تعویل خو کړ تحریف ته تشکر ته قران در پدره کې حدیث م در پدره کړه ځي تعویلونه دي کوي دا د یوه د نصارا والا تلکه تورات او انجیل کې تعریفونه کوي ولته تعریف نه منوي ولیا د زمړې وروند مو کنه دغه غیر مقلد څه شي مو کنه ورن هم ور بس مرګره ته خو قران کې په ورځ د ماشر به تورون راپورته کې خو به ستوب نه کوته کوڅه ترشته ولی ماته وای چې ګرون راپورته کې ولی ونو خدای تعالی من کان فی هذه یعرف و فی الاخرۃ یعما و ضل سبیلا هدی دنیا شو کړو دی په خیر هم دغه ورون درا پوری کی ول یاد ته خوندا معنا نه ته خوندا معنا نه قول ته قطر اک ساده کان هغه نور زه کم ته قطر اک ساده کان من کان فی هذه یعما فدی دنیا کی ورون دو په عقل باندې دا پسترګو د عقل نیلې دی شی فو فی الاخرۃ یعما سترګې پټی کړی و د حق دلی دولس فاور از اخرت ما اماویک ورن بی وکنه وازل سبیلا دلاری بدیر دلاری بدیر شپ وین کادو لیفتنونک عن الذی یوحینا الیک لتفتری علینا غیره اذا لتخذوک خلیلا غاس ما برته بیان چی هجرت وک ځکل داخل ګډی ثنګړل لیکن دونې سات ثنګ کړل چی اخر قطر دادی چی دا نه چی دې څه بازی خبري وسره ومنه کن این کادو دا کفار لیفتنونک که چوم دوی دیتا دیر نجدی و چتا پا فتنه کی واچی پا امتحان که دی مبتلاک امتحان مبتلاک دل سامان یعنی چه خطر دا دیر پیدا نسی کن داستا استاد مربورو دا تران حالاتو چه خطر دا دیو چه بجای دا دی چه اسلام دی مبتلاک شا تا لان نسی کن اخیری با نور نرائی دی دا گو بلام یو یو بیرتا روانی کن دا فتنه دا کن ان الذي اوحينا اليك يفتنونك ما نال سدي مخبدي واري پر فتنه کی بدی واچی لا غدی نسخه چ اوحينا اليك چ مرتات لجل لتفتر علی لا غیره د پار د دی دی بتا امتحانونه بتا کول چې د الله نامه سی خبر چې مرتات کړي دی دغه ماسی په مر باندې چا و تړي دغه فیش ک شونه وکړل کله چې تزمر دا بتا انت یو سد ډیر بد مل مو وای لږ نرمی ور سره کاوا کړ نو مج بم بیا لږ نرمی د سره وکړ حالان کې د قران خو نو سارو ماشام